bato mako zela basi ya bato. Boya ye azanga mosolo, bona mosolo, amama. Solo, na zanga mo solo, para mo solo, a mama, a mama.